ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا نواصل في هذا الباب، باب الحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره. بعد تنندليا كتك ملانغو هو حيض، كما تلبوانزا كتك جلسة اليوفيتا، na leo tunatokea katika nukta aliyosema Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala: wa aqallu al-hayd yawmun wa laylatun, na siku chache za hedhi au muda mchache wa hedhi, yani muda ambao mwanamke akiona damu hiyo kwa uchache wake akabaki akitokwa na hiyo damu kwa muda wa siku nzima, yani masaa 24 usiku na mchana. Hii imamu anasema ndio aqallu alhayd, ndio muda mchache wa mwanamke kubakia katika hayd. Bimaana damu inapomtoka mwanamke ikawa chini ya masaa 24, hiyo si hedhi, hiyo itakuwa ni damu fasad, damu ya ugonjwa. Damu ya hedhi uchache wake itoke kwa muda wa saa 24 usiku na mchana, yani wa aktharuhu, na wingi wa siku za hedhi. Akthar zaman au aktharu zaman alhayd 15 yawma, ni siku 15, yani siku ambazo mwanamke yuweza kuendelea kubaki akitokwa na hedhi ni siku 15, na hii ni aktharia. Kwa kuna aqal wal akthar wal aghlabia, uchache wa siku ya wa muda wa hedhi ni usiku na mchana kama tulivyoona, na wingi wake ni siku 15. Aweza mwanamke akabaki yuatoka na hedhi kwa muda wa siku 15, na aghlabia ambayo shekhe hajaitaja ni sabata ayam au sita. Aghlabia yani mara nyingi, na wanawake wengi wanabaki katika hedhi wakitokwa na damu ya hai katika kipindi cha siku sita au saba. Kwa mwanamke tukichukulia aghlabia siku saba au siku sita, kisha baada ya siku sita au siku saba ikaendelea kutoka damu, ataangalia kama damu hiyo ni ya haidh au ni tofauti na damu ya haidh. Akiona ni damu ya haidh, basi ataendelea kujiziwia mpaka zitakapofika zile 15 yauman, yani atachukulia hukumu ya aktharia. Wa aqallu tuhuri baina alhaidhataini, kisha akasema imam, na siku chache za tahara baina ya hedhi mbili, 13 yauma, ni siku 13. Wala hajja liaktharihi, na wala hakuna ukomo wa siku anazobakia mwanamke kuwa tahara. Kif imam anakusudia aqallu at-tuhuri baina ya hedhi mbili, yani siku chache ambazo mwanamke anaweza kubakia tahara baada ya kumaliza hedhi. Raita mwanamke ameingia katika ada yake ya mwezi sita au saba, baada ya kumalizika ikakata ile damu ya hedhi, anakoga anakuwa ametoharika. Sasa kipindi ambacho aweza kuendelea kubaki akiwa mtahara, raita anasema siku ambazo ni chache mwanamke anaweza kubakia akiwa tahara ni siku 13. Siku 13. Kisha akasema wala hakuna ukomo wa wingi wa siku ambazo mwanamke anaweza kubakia tahara. Na kauli nyingine wanasema al-aghlabia baqiya fi shahr, kwamba mwanamke akishamaliza ile damu ya hedhi kichakoma, huwa aghlabia mara nyingi wanawake wanaendelea kubaki katika tahara siku zote zilizobakia za mwezi, yani biduni tahdid, bila kuweka tahdid idadi ya masiku. Lakini yawezekana mwanamke damu ikikoma, yani ikikatika, yawezekana akabaki tahara kwa muda wa siku 13 kisha akapata damu nyingine. Hadha huwa almaana. Falidhalika ndio maana katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna 3 qurun, kwa maana wanawake walioachwa wajiziwie kwa muda wa qurui tatu. Qurui tatu ima ni tahara tatu au ni hedhi tatu, na sio miezi mitatu. Raita kwa sababu kuna wanawake wanatofautiana katika kuingia katika siku zao. Kuna mwingine baada ya damu kukata anakaa siku 13 anapata damu nyingine. Kuna mwingine baada ya damu kukata mathalan ameingia katika siku zake tarehe moja, na maana siku ya saba damu inakata. Fahimsa? Thumma baada dhalika baqiyatu shahr, siku zilizobaki za mwezi huo anabakia kuwa ni tahara mpaka mwezi mwingine waingia. Wako wanawake wako hivi, na wako wengine ile siku ya saba damu ikikatika atakaa siku 13, baada ya siku 13 anapata nyingine. Mafumo hapo kwa kuna aghlabia ambao ndio wengi katika wanawake wanakuwa hivyo, kwamba damu inapokatika huwa haingii tena katika siku zake mpaka mwezi umalizike katika masiku yaliyobaki. Ama wingi wa siku ambazo mwanamke anabakia kuwa tahara, hakuna haji, hakuna ukomo, hakuna ukomo. Kuna wengine anaweza kupata hedhi katika mwezi huu, ikenda mara ikavuka siku saba, ikenda mpaka 10, kisha ikakata. Sasa ikishakata hapo, mwingine anaweza kupitiliza miezi mitatu wala hajatumia dawa yoyote, wengine miezi miwili. Inategemea na zile tofauti zao wanawake, na kutokamana na yale matumbo yao yalivyo. Wengine wanakuwa na matumbo mabovu, sasa ile damu inakuwa haitoki kwa wakati wake. Wa aqallu sinni tahidu lahu almar'atu 9 sinina wa aktharuhu 60. Kisha akasema rahimahullah, wa aqallu sinni tahidu lahu almar'a, na miaka michache ambayo mwanamke anaweza akapata kuona siku zake. Ni miaka 6. Hii ni katika upande wa uchache wa umri ambao mwanamke anaweza kupata siku zake, tena kaiona damu ya haidi ni baada tu ya kutimiza miaka 9. Na hakuna hedhi kabla ya 9 sinin, hakuna hedhi kabla ya miaka 9. Hii ndio aqal raita, bimaana binti akiona damu yuko na miaka 7, 6, si hedhi. Hii inaonyesha na maradhi tumboni. Ili hesabike kwamba ni haidhi, lazima awe ametimiza 9 sinin, kwa sababu hiyo ndio ilivyokuwa katika aghlabia ya wanawake wengi waliotangulia. Na hiyo ndio ada katika upande wa wanawake, kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha. Wa aktharuhu 60, na miaka mingi ambayo mwanamke anaweza kuendelea kutokwa na damu ya haidh ni miaka 60. Yaani umri ambao mwanamke anaweza kuendelea kupata kuona damu ya haidh kuanzia miaka 9 na kuendelea mpaka mwaka wa 60, na baadhi ya fuqaha wanasema mpaka mwaka wa 50. La haidha baada ya 50, wala haidha baada 60. Bimaana mwanamke akishafikisha miaka 60 au 50 anakoma kuona damu ya haidha. Idhan wingi wa miaka ambayo mwanamke anaweza kuendelea kuiona damu yake ya hedhi ni miaka 60. Kwa miaka 60 na maana mwanamke tayari anakuwa ashakoma, amezeeka. Mwanamume miaka 60 ndio anakuwa amekomaa. Hadha huwa alfarqu bainahuma. Hii ndio tofauti baina ya mwanamke na mwanaume. Ena. Walmubtada'atu idha ra'at ad-dama liwaqtin tahidu fi mithlihi jalasat. Yani jalasat ani salah. Yani tarakat as-salah. Fa in inqata'a الدم لأقل من يوم وليلة فليس بحيض كما تقدم بيانه. أنا سمع والمبتدأة نمنمك أو مشان أنباء دو يوانسا كيونا دم المبتدأة نيولي مشان أنباء هجواهي كوينجية كتكسكوزاك دو مارا أقوانس ndo anaitwa al-mubtada atu. Kwa msichana huyu ambaye ndo mara ya kwanza kuiona damu, idha ra'ati dama, pindi atakapoiona damu, li waqtin, katika muda ambao tahidu fi mithlihi, yuwaingia katika siku zake mithili ya wakati huo, yuwapata hedhi katika mithili ya wakati huo, bimaana fi tisi sinini au fauka. Anakusudiwa kwamba msichana akaona damu katika kipindi ambacho yuwapata hedhi mithili ya kipindi hicho, maana yake akaona hedhi akiwa na miaka 9 au 10 na kuendelea. Jalasat inatakiwa aache sala. Jalasat ani sala, atatulia aache kuswali. Kadhalika na zile ibada ambazo mwenye hedhi anaziwiliwa anatakiwa ajiziwie nazo. Fa in qata'a, iwapo itakatika damu hiyo, li aqalla min yawmin wa layla, chini ya muda wa masaa 24, yani chini ya muda wa usiku na mchana, raisha anasema falaisa bihaid, hiyo itakuwa si haid kama tulivyosema juu pale, kwamba akaona haid, akaona damu, afwan, akaona damu, huyu ni msichana ndo mara ya kwanza, kwa hana ada, yani hajui kwamba damu ya hedhi ikoje. Inatakiwa atulie, ajiziwie na ibada ambazo mwenye hedhi anatakiwa ajiziwie nazo. Kisha na anaifuatilia ile damu kama yaendelea kutoka au inakata. Kwa itakapokuwa damu hiyo imekata kabla ya kutimiza masaa 24 usiku na mchana, hiyo si hedhi, kama nilivyosema kwamba itakuwa ni damu mbovu, yani damu ya maradhi, inatakiwa atibiwe. Wa injawaza dhalika, ikiwa itavuka muda huo, yani injawaza yawman wa laylatan, ikiwa hiyo damu aliyoiona huyo msichana itavuka muda wa usiku na mchana, walam yaabur, na ikawa haijapita, walam yaabur bimaana lam yatajawaz, ikawa haijavuka au haijapita akthara alhaidhi, ikawa haijavuka wingi wa siku za hedhi. Haijavuka wingi wa siku za hedhi kivipi? Kaona damu kwa mara ya kwanza asubuhi au usiku, atahesabu masaa 24. yani usiku na mchana, itakapokuwa muda huo umepita na bado damu yaendelea kutoka, anatakiwa jizuie pia, aendelee kujizuia. Ataendelea kujizuia huko anahesabu siku, ile damu ikavuka sabata ayam, ambazo siku saba ndio aghlabia ya wanawake kubakia katika hedhi, yeye ikawa imepitiliza mathalan. Baada ya kufika siku kumi au kumi na mbili ikakata, lam yatajawaz akthar alhayd, hapa damu hii haijavuka ule wingi wa siku za hedhi ambayo ni 15 yaumi. Saita ko ita, imamu anasema fahuwa hayd, hiyo ndio inahesabika kuwa ni hayd. Au baada ya kumaliza usiku na mchana, tangu ameiona ikaendelea kutoka, ilipofika siku ya saba fanqata, ikakata, fahuwa haidhu aidha, hiyo inakuwa ni nini? Ni haidhu, kwa sababu imekwenda kwa aghlabia. Ataangalia yule binti mama yake iwaka siku ngapi katika haidhu, sita au saba, atamuuliza mamake. Mamake akisema mimi huwa nakaa siku saba, basi hii ndio aghlabia. Au ataangalia dada yake, dada yake anakaa siku ngapi katika haidhu, siku saba au nane, tisa. Kwa wakati mwingine hii inakwenda kwa kufuata irq, inakwenda kufuata ile asili ya upande wa kwa mama, kadhalika na akhawati. Idhan itakapokuwa haijavuka ule wingi wa siku za haidhi ambao ni siku 15, hiyo inakuwa ni haidhi. Ama inapokuwa imevuka siku 15, basi ile iliyozidi siku 15 sio haidhi, ile ni istihadha, na atakuja kuiona hapa mbele. Fa idha takarara, na pindi itakapojikariri damu hii, yani ikajiregea damu hiyo ikatoka kwa sura hiyo ambayo ndo ameiona kwa mara ya kwanza, mathalan imetoka damu kwa muda wa siku saba, raita ikakata mara ya kwanza ambayo ni haidhi, akakaa bakiyatu shahr, mwezi uliofuata akaiona nyingine, raita ikenda ndani baada ya siku saba ikakata, raita akataharika, mwezi ujao akaiona tena ikenda baada ya siku saba ikakata. Ndio hii anasema fa idha takarara thalathata ashhur, kwa kipindi cha miezi mitatu, bimaana wahidin, kwa maana moja. Kwa maana moja umeelewaje? Kwa hii sura tuloelezea siku ngapi? Saba. Mara ya kwanza imeenda mpaka siku saba, mara ya pili, mara ya tatu, siku saba. Bimaana wahid, kwa maana moja, yani kwa sura moja. Hakuna hata mwezi mmoja ambao kapitisha siku saba, kwamba mwezi huu kapata saba, mwezi ule ufuata kapata kumi. Kwa hiyo mtahada swara adatan, imamu anasema hiyo ndo itakuwa ada yake, yani huyo binti, hiyo ndo itakaokuwa ada yake, atakaokuwa anahesabia damu ya haidhi. Kipimo ni thalathatu ashhur mutatabia ala suratin wahida, raita. Sasa mwezi wa nne ikazidi, mathala ikaenda mpaka siku zaidi ya saba, basi mwanamke huyo ataangalia ada ambaye ni sabatu ayyam. Itakapokuwa imezidi katika mwezi uliofuata, na ikawa ile damu iliyotoka inatofautiana na ile iliyotoka mwanzo, basi ile iliyozidi siku saba itakuwa ni istihadha, na maelezo yake yako mbele hapa. Wa in abara dhalika, na iwapo itazidi siku hizo ambazo ndo ada yake, fazaidu yani azaidu ala adatiha, ile damu itakayozidi katika ile ada yake, istihadhatun, hiyo inakuwa ni istihadha, damu ya ugonjwa. Walaysat haidhatan, na haitakuwa haidh. Idhan hapa ametuonesha namna mwanamke anatakiwa aweze kuchunga ada. Wanawake wenyewe wanakuwa na ada zao, na inatakiwa wanawake kuwafunza mabinti zao pale wanapokaribia kukua, ili kujua namna ya kudhibiti na namna ya kujitaharisha kwa hizi damu za haidh, na wajue namna ya kutofautisha haidh na istihadha. Lakini wanawake wengi wanaona haya kuwafahamisha mabinti zao aina za damu, hali ya kuwa ni kitu ambacho hakitakiwi kuona haya katika kubainisha haki, bali mwingine aweza akaacha kufanya ibada anatoka kwa sababu ya kutokwa na damu, akidhani ni haidh, kumbe si haidh, ni istihadha, na istihadha haimziwii mtu kufanya ibada. Naam. Wa alaiha, na ni juu ya huyo mwanamke ambaye kaona damu ya haidh kisha ikazidi ile ada yake, ni juu yake mwanamke huyo, antaktasila, akoge, inda akhiril haidhi, mwisho wa kumalizika haidhi, yani siku ile ya mwisho ya ada yake ndio inahesabika kuwa ni akhiri alhayd, mwisho wa ada yake. Kama ni siku saba, basi baada ya siku saba aoge, kisha baada ya kuoga anasema wataghsila farjaha, na asafishe tupu yake, wataasibahu, kisha baada ya kusafisha tupu yake mwanamke huyo ajidhibiti vizuri, wataasibahu yani wataasiba farjaha, ajidhibiti vizuri kwa kuvaa vitambaa ambavyo vya cotton vya kunyonya damu, vya kuziwia damu pindi itakapotoka isimwagike chini akachafua mahali. Kwa hiyo inatakiwa afanye asbu. Asbu ni kufunga kitu, right? Kwa baada ya kuoga na kusafisha na kujisafisha vizuri, atajihifadhi, atajidhibiti. Zamani walikuwa wakijidhibiti wanawake kwa kuvaa vitambaa, na ndo maelezo ya fukaha. Lakini kwa sasa hivi pia kwa kutokamana na zama zenyewe, namna watu walivyoendelea, kuna vifaa maalum vimeandaliwa kwa ajili ya kudhibiti ile damu stoki. Kwa mwanamke anavaa ile ala ambayo inazuia damu, ile ndio hasbu, kwana anajidhibiti kisha anavaa nguo zake. Kisha baada ya kujidhibiti na kuvaa nguo zake, watatawadhaa, na atawadhe, liwakti kulli sala, kwa wakati wa kila sala. Bimaana hiyo damu iliyozidi katika ile ada yake aliyozoea inakuwa ni damu istihadha, na damu ya istihadha hukumu yake inatakiwa mtu mwanamke anakwenda kuisafisha, akisha isafisha anajidhibiti kwa zana zake, kisha baada ya kujidhibiti atashika udhu kile kipindi cha sala. Bimaana kila kitaka kuswali anakwenda kwanza anajisafisha, kisha anajidhibiti, anatia udhu wa sala, hata kama itamtoka yuko ndani ya sala, sala yake itakuwa ni sahiha. وتتوضا لوقت كل صلاه وتصلي نا تصلي كما ilivyokuja katika qissa cha Fatima binti Abi Hubaysh kama fi sahihaini wa ghairihima annaha sa'alat rasulullah, kwamba mwanamke huyu alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqalat, akasema inni ustahadhu, ewe Mtume, hakika mimi natokwa na damu ya istihadha, fala atuhuru muda wote wala sitahariki. Huyu ni mwanamke aenda kutafuta fatwa kwa Mtume salawatullahi wasalamuhu wabarakatuhu alaihi, ilikuwa akitokwa na istihadha muda wote haikati. Sasa anataka ufafanuzi, afa adau sala, je niache sala? Faqala, Mtume akasema la, hapana, yani la tadai sala, usiache sala. Dhalika irqun, hiyo ni damu ya ugonjwa. Walakin dai salata قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. ثم كم فمالكيزو فما حفان وسياتي صالح لكني كنا ستكيوا واشاكو صالي فكفيندي أمباشو هو وباكي كتك حيضي, يعني أشاكو صالي uhesabu zile siku za haidhi yako ambayo ndo ada yako. Hii hadithi inaonyesha kwamba mwanamke lazima awe na ada ya siku zake za kupata za kuendelea kubaki katika hai, kama ni saba saba, kumi kumi, inategemea ile miezi mitatu ambayo ilijiregea ala surati wahida. Ndio hii anamwambia Mtume alayhi salam kwamba acha sala katika siku ambazo ulikuwa ukipata hai. Thumma qtasili, kisha zikimalizika zile siku za ada yako ukoge, wasalli na usali. Bimaana hiyo itakawezidi kutoka ni damu ya istihadha ambayo haikudhiwi wewe kuswali. Wakadha pia imamu anasema, wakadha ay wa hakadha hukumu man bihi salatul bawl, na hivyo hivyo ndo hukumu ya mtu aliye na ugonjwa wa salatul bawli, yani hukumu ya huyu mwanamke mwenye istihadha ya kutia udhu kila kipindi raita, na kabla ya kushika udhu kwanza akajisafisha, kisha ajidhibiti vizuri yule mwanamke, kisha shike udhu. Kadhalika mtu mwenye salasul bauli, mwenye ugonjwa wa kibofu cha mkojo, yani huwatokwa na mkojo mara kwa mara, raita, yani yeye hakai lahza mkojo umetoka, خطير جدا, نسأل الله العافية. هو يفيا أنا أمبيوا كلا أنا قطع قصالي أعندي أكستنجي كيش أتي أوذو نأصالي حتى كما أولي مكوجواك وتمتوك يكون داني أصال لا حكم له, فإنه معفو عنه فسباب لا محالة زائل, huyu hana hila ya kufanya, kwa sababu akikaa kidogo watoka, akikaa kidogo watoka. Sawa, sasa muda wa sala umefika, aenda akajisafishe, kisha anashika udhu anaswali. Sasa ameshatoka kujisafisha, ameshika udhu, anakuja anaswali, anasimama tu, unatoka, madha yafaal? Aendelee na sala yake ila akhiriha, wa salatuhu sahihatun insha Allah ta'ala. Kwa sababu anaudhuru mtu huyo wa haya maradhi, ni tofauti na yule ambaye hana ugonjwa wa salatul baul. Iwapo atatokwa na mkojo, huyu inatakiwa atoke akajisafishe, kisha atie udhu, ndo aje kuswali. Waman fi maanahu kadhalika, anachukua hukumu hii ya kutawadha liwakti kulli sala, man fi maanahu, aliye katika maana ya man bihi salasul baul. Sawa sawa, yule ambaye anaingia katika maana ya mwenye maradhi haya, kama vile mtu ambaye mathala, tupige mfano kama anavyosema baadhi ya ulama, mara nyingi ugonjwa ambao unawashika watu ni ugonjwa wa kibofu cha mkojo. Sasa ikaja khilafu kinyume chake, mtu akawa anatokwa na haja kubwa, nayo ikawa yatoka yani kila wakati, kadhalika naye hukumu yake, anaingia katika hukumu hii, atatawadha kila wakati wa sala, na kabla ya kutawadha ataenda kustanji. Fa idha istamarra biha, kisha akaregea katika damu ya haidi. Anasema fa idha istamarra biha, lakini iwapo itaendelea damu hiyo kwa huyo mwanamke kumtoka, fi shahri al-akhari, katika mwezi mwingine, yani mwezi uliofuata baada ya miezi mitatu. Fa in kanat mu'tadatan, kama mwanamke huyo atakuwa na ada. In kanat mu'tadatan, yani in kanat hadhihi almar'a laha adatun, kama huyu mwanamke atakuwa na ada. Fa haidhuha, basi haidhi yake, ayama adatiha, atahesabu zile siku za ada yake. Raita damu ikawe imezidi, kama mwanamke huyo atakuwa na ada kwamba ada yangu ya kubaki katika haidhi ni siku saba, kisha mwezi uliokuja au miezi iliyokuja iliyofuata baadaye ikazidi siku saba, na huyu mwanamke ana ada ambayo ni siku saba, imamu anasema fahaidhuha, haidhi yake, bimaana fa ayyamu haidhiha, siku ambazo natakiwa ahesabu kwamba ndio siku za haidhi, ayyama adatiha, ni zile siku za ada yake, hizo ndo atakaohesabu kwamba hii damu inayonitoka ni damu ya haidhi. Wa mazada fahuwa istihadha, bimaana iliyozidi itakuwa ni istihadha. Hii ni kwa yule mwanamke ambaye ana ada. Wa in lam takun mu'tadatan, na kama mwanamke huyo hana ada, wa kana laha tamyizun, na akawa mwanamke huyo ana tamyiz, hana ada, faita yani damu yake haina ukomo, damu ya haidhi, yani tangu ameiona siku ya mwanzo, yaati mukhtalifa, inakuja kwa sura tofauti, mara mwezi huu saba, mara kumi na moja, mara kumi, Kwa hii inamshinda mwanamke kudhibiti kwamba ada yangu ni siku ngapi kubaki katika hedhi. Kwa ikiwa hana ada lakini akawa na nini, walaha wakana laha tamyiz, na akawa ana tamyiz, tumayizu biha, ana upambanuzi wa kuweza kupambanua damu ya haidhi na damu ya istihadha. Anafafanua hapa hii tamyiz, kwa huwa nayo tamyizi hiyo ya kutenganisha ya kutofautisha baina ya haidhi na istihadha, an yakuna ba'du damiha, ni kuwa baadhi ya damu yake, baadhi ya damu ya huyo mwanamke, aswada, baadhi yake kuwa ni nyeusi, tahinan, nzito. Baadhi ya damu ikitoka inakuwa nyeusi halafu nzito. Wa ba'dhu, na nyingine ikitoka, raqiqan, nyepesi, sio nzito, ahmara, tena nyekundu. Fahaidhuha, basi mwanamke kama atakuwa na tamyizi hii, raisa hadi tamyizi baina alhaid wa alistihad, akawa anatofautisha kwa kipimo hiki kwamba baadhi ya damu kitoka inakuwa nyeusi nzito na nyingine nyepesi nyekundu. Imamu anasema fahaidhuha, hedhi yake, yani siku za hedhi yake, zamanul aswadi tahini, ni kile kipindi alipokuwa kitokwa na damu nyeusi nzito. Hicho ndio kipindi cha hedhi. Kwa zile siku ambazo alitokwa na damu hii ya wasifu huu ambayo nyeusi na nzito, basi hizo ndio siku za haidhi, kwa sababu damu ya haidhi ni nyeusi na damu ya haidhi ni nzito, na damu ya haidhi na harufu kali, inanuka vibaya, tofauti na damu ya istihadha. Damu ya istihadha nyepesi, kadhalika damu ya istihadha nyekundu, kadhalika damu ya istihadha haina harufu mbaya. Hadha huwa alfarqu bainahuma. Naam. Wa in kanat mubtada'atan, na ikiwa mwanamke ikiwa mwanamke huyo ndo mara ya kwanza kuiona damu yake, mubtada'a kama tulivyosema kule mwanzo, ni msichana ambaye ndo aiona damu kwa mara ya kwanza. Kwa akiwa ndo mara ya kwanza anaiona damu, huyu bado ni mgeni wa mambo hayo, kwa hana tamyizi, kadhalika hana ada. Au nasiatan liadati, au akawa mwanamke huyo kasahau ada yake. Shufta, ana ada lakini kafanyaje, kasahau ada yake, kwamba ni siku ngapi, ikamchanganya. Wanawake wanasahawigi sana. Wala tamyiza laha, na akawa hana tamyizi, hawezi kutofautisha baina ya damu hii iliyotoka mwanzo na hii inayotoka sasa. Ikiwa mwanamke ima ndo mara ya kwanza huyo msichana kupata damu yake hiyo, au akawa si mara ya kwanza isipokuwa amesahau ada yake, wala tamyiza laha, na akawa hana tamyiz ya kuweza kutofautisha kati ya damu ya haidhi na istihadha, fahaidhuha min kulli shahri, mwanamke huyo hedhi yake kwa kila mwezi, sitatu ayyam, atahesabu siku ngapi? Siku sita. Wa mazada fastihadha, kwa kila mwezi atahesabu siku ngapi? Sita, ndizo atakazobaki katika haidhi, au saba, au siku saba. Liannahu ghalibu adati nisai, kwa sababu hizi siku ndio aghlabia kwa wanawake wengi kubaki katika katika hedhi ndani ya siku hizo, imma sita au saba. Kwa hiyo tahesabu siku sita au saba, kisha iliyozidi siku ya nane na kuendelea itakuwa ni istihadha. Mafumu hadhi masala, masala muhimu jidde hasa kwa wanawake, sababu ni masala ambayo takhtasu bil ummahat, masala ambayo yanawahusu wanawake kufahamu mlango huu wa haid. Thumma qala rahimahullah, wal hamilu la tahid, na mwanamke mjamzito hapati hedhi. لأن دم الحيض ينحبس وصاب دم حيضنا إن إن كوما يعني إن جزوية كتوكا كفيني شمين. وهذا أغلبية. ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنا سمهيني على الأغلبية، لكن yawezekana mwanamke akatokwa na damu ya haidh, wa hiya hamilu, hali ya kuwa mfanyaji ni mjamzito. Idhan na Ibn Uthaymeen rahimahullah yaqul, ikiwa mwanamke ataona damu ya haidh, akiona damu hali ya kuwa ni mjamzito, basi natakiwa aichunguze damu hiyo, aangalie in kana tilaha adatun, in kana tilaha tamyiz, raita kama atakuwa na tamyiz, ataangalia damu hiyo, akikuta ina auswaf za hai, Sheikh Uthaymeen anasema fahiya hai, hiyo itakuwa ni hai. Kama itakuwa na auswaf za istihadha, basi hiyo itakuwa ni istihadha. Lakini aghlabia ya wanawake ni hii anaoisema Imam rahimahullah ta'ala, kwamba والحامل لا تحيض أو لا حيض مع الحمل، وجيني واسمى هيبو لا حيض مع الحمل إلا أن ترى الدم قبل ولادته. ونسمع علماء kama alivyosema mwenyewe Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, kwamba ni kwa nini damu ya hedhi mwanamke akiwa mjamzito haitoki, haita wanasema ile kwa sababu inakuwa ni taam liljanin, ndio inakuwa chakula cha kile kitoto kilichokuwa tumboni, haita na yule mama miezi inapozidi kwenda ya ile mimba, anapokaribia kujifungua, ile damu ile inakuwa shakuwa nyingi, na yule mtoto ashakuwa zai anataka kutoka, amekaribia kutoka tayari, inakuwa inamzonga ile damu, falidhalika wanasema inabadilika damu ile, ina siku baada ya siku inajizonga na kuingia katika matiti ya mwanamke, mpaka siku anajifungua yule mwanamke, damu ile ile iliyokuwa na utamu yake inabadilika, inakuwa ni maziwa yake. La ilaha illallah, inabadilika inakuwa ni maziwa yake, ananyonya maziwa kwa mama yake. Idhan hii ndo wanasema hekima ya kukata damu mwanamke mjamzito, haitoki kwa sababu inakuwa ni chakula cha mtoto, ila nadhira inaweza ikatoka. Ila antara dama kabla wiladatiha, Sheikh anasema isipokuwa mwanamke akiona damu kabla ya kujifungua, biyaumi, kwa muda wa siku moja au yaumaini au siku mbili, fayakunu dama nifasi, hiyo itakuwa ni damu ya nifasi. zaita kwamba mwanamke mjamzito anakaribia kujifungua, kabla ya kujifungua kwa siku au siku mbili akaona damu, je, ni hedhi au ni nifasi? Kuna khilafu baina ahli alilmi, kuna khilafu shadid jidda. Shaykh Uthaymeen anasema kama takuwa na tamyiz, kama inaonekana ina auswafi za haidh, fa haidh, na kama itakuwa ina auswafi za istihadha, ni istihadha, na kama haitakuwa na auswafi hizo, basi ataifahamu kwamba itakuwa ni damu ya nifasi, kwa sababu wanasema kwa sababu inatoka kwa ile taharukati ya mtoto tumboni anapokaribia kutoka, damu ya nifasi. Idhan haya masala anayotaja Sheikh kama alivyosema, ikhtasar ala qawli wahid, mtaja qawli moja, mafhumu hadha. Kwa Sheikh anasema mwanamke akiona damu kabla ya kujifungua kwa siku moja au mbili, hiyo haitakuwa hedhi bali itakuwa ni damu ya nifasi, yani damu alwilada. Thumma akhiran, mwisho kabisa katika kumalizia, anasema imam babu nifasi. Fasuli hii ameieleza kwa ufupi, kwa sababu hukumu za nifasi ni hukumu za haidh, ndio maana ametaja nasu fupi sana. Anasema wa huwa addamu alkhariju bisababi alwilad, damu ya nifasi ni damu inayotoka kwa sababu ya kujifungua. Na wako katika ulama ambao wametofautisha baina ya damu alwilada wa damu nifasi, shufta faqalu, wakasema kwamba damu nifasi, damu ya nifasi ni ile inayotoka kabla khuruji alwalad, kabla ya kutoka mtoto, imma kabla yawm au yawmain, kama alivyosema imamu hapa kwamba hiyo ndio inaitwa damu ya nifasi, au siku ile ile ya kujifungua kabla mtoto hajatoka, ile damu inayotoka wanaita kuwa ni nifasi. Kisha baada ya mtoto kutoka, yule ile damu inayofuata sasa ndio inaitwa damu alwilada. Hawa ni ulama ambao wamefanya wametofautisha, na wengine wakasema la farqa baina au bainahuma, hakuna tofauti baina ya nifasi walwilada, kwamba nifasi na wilada bimaana hii wahid, bimaana moja, kwa sababu ni damu inayotoka bisababi alwilada. Raita naam. Wa hukumuhu hukumu alhayd, na hukumu ya nifasi ni hukumu ya haidhi, fima yahillu, katika yale ambayo ni halali kwa mwanamke mwenye hedhi kuyafanya, kadhalika ni halali mwanamke mwenye nifasi kuyafanya. Wa yaharam, na katika yale ambayo ni haram kwa mwanamke mwenye hedhi, pia ni haram kwa mwanamke mwenye nifasi. Wayajibu wayaskutu, ay wa fima yajibu wayaskutu, kadhalika hukumu ni moja katika yale ambayo ni wajib na katika yale ambayo yanayokoromoka, kama taqaddama bayanuhu. Wa aktharuhu 40 yawman, na wingi wa muda ambao mwanamke aendelea kutokwa na damu ya nifasi, wingi wa siku za nifasi, 40 yawman, Sheikh anasema ni siku 40. Wala hadda li aqallihi, wala hakuna ukomo wa uchache wa siku, kwamba ukomo wa siku chache za nifasi siku 15, la majaa hadha, isipokuwa wingi wake ndio imekuja athar, kama ilivyo katika hadithi ya Ummi Salama radiyallahu ta'ala anha qalat kanat an-nufasa'u ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam wanawake wenye nifasi walikuwa wakiketi wakibakia katika damu ya istihadha katika kipindi cha Mtume alayhi salam, taq'udu 40 yawma, walikuwa wakibakia katika nifasi kwa muda wa siku 40 au 40 lailatan au kwa muda wa siku 40 40 yawman au 40 lailatan. Hii ni shaka ya rawi, wa hadha alhadith rawahu Abu Daud wa ghayru. Wa mata ra'at at-tuhura, na muda wote mwanamke akiona tahara, yani akaona damu imekata, ra'at at-tuhura, muda wote mwanamke akiona tahara, yani akiona damu fanyaje imekata, damu ya nifasi, ightasalat, inamtaka mwanamke huyo aoge, wahiya tahirun au wahiya tahiratun, na hapo mwanamke huyo atakuwa ametoharika. Wa in ada ay wa in ada damu, na iwapo damu itarejea, fi muddati al-40, katika kipindi cha siku hizi 40 kabla hazijavuka, fahuwa nifasun aidha, basi hiyo itakuwa ni nifasi. Kif? Yani tumeona hapa kwamba wingi wa masiku ambayo mwanamke anaendelea kutokwa na damu ya nifasi ni siku 40 kwa nafsi hii ya Ummi Salam. Kwa wanawake kipindi chake, kipindi cha Mtume alayhi salam, walikuwa wakibaki katika nifasi kwa muda wa siku 40. Hii ni aksaria na hakuna haddi li aqalli. Kisha akasema imam, wa mata ra'ati tuhura. Sasa hii kwamba muda wote mwanamke akiona tahara, bi maana akiona damu imekata, fi nafsi al-40, katika kipindi hiki cha siku 40, yani kabla hazijafika siku 40 na kabla hazijavuka, mathalan ndani ya siku 15 damu ikafanyaje, ikakata, damu ya nifasi ikakata, madha yajibu alaiha, nini wajibu kwa huyo mwanamke? Aendelee kujizuia na ibada au taghtasil wa tusalli, au akoge na asali? Ightasalat, imamu anasema ightasalat, inatakiwa afanyaje? Akoge, kwa sababu damu mfanyaje imekata, kwa sababu hakuna haddi li aqallihi, inatakiwa aoge kisha afanye ibada. Kisha imamu anasema wa in ada, kwa kipindi hicho anapokuwa ameoga baada ya siku 15 kujifungua, damu ikakata, sheria inamtaka aoge na aanze ibada, na hapa anahesabika yuko tahara. Sawa, ikiwa damu itaregea, ima amefika siku 20 ikarudi, imamu anasema fahuwe nifasi, kwa sababu bado iko ndani ya siku 40. Mafuhumu hata? Sasa kuna baadhi ya wanawake na ndio wengi, kwa sababu hawana fiqh. Sasa nakuta amejifungua, kisha baada ya kujifungua damu ya nifasi inaendelea kutoka, mathala siku 20 damu ishakata, kuisha kabisa, haitoki, akatazamia siku 21, 22, 23 haitoki, mwanamke hana mpango wa kuoga na kuanza ibada. Yeye anasubiri mpaka aoge 40. Yaani imekuwa ni mashuhuri aoge 40. Nakwambia sijaoga 40. Yaani 40 yeye anahesabu mpaka zitimie siku 40, yani daiman abada. La. Haiko hivyo. kuna wengine inakata kabla ya siku 40. Kwa inapokuwa imekata kabla ya siku 40, unatakiwa uoge na ufanye yale yote ambayo yaliokuwa umezuiliwa kuyafanya. Hadha huwa alwajib. Na hii ni tanbihi kwa wanawake ambao wanafanya haya ambayo tumeyasema. Damu ishakata, halafu wanaendelea kuacha ibada mpaka siku 40. Shafika siku 40 ndio anaoga 40 na anasoma hikima. Anafanya bid'a hapo hapo. Hakuna hikima katika kuoga 40 mwanamke bwana. Minaina hasa. Au wengine tuyaacha. Tayeb. Tabakia hapa kwa leo insha Allah. Hapa kuna tanbihi katika kalima aliposema wakadha hukumu man bihi salasul bauli wa ma fi ma'nahu. Katika kitabu changu imeandikwa wa man fi ma'nahu, kilahuma wahid, fi maana wahid, hakuna tofauti isipokuwa labda hii wa ma fi ma'nahu kad yakunu asah. Wallahu a'lam.